oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest wtorek, 22 października, minęła 10. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik. ABW bada sprawę sprowadzenia do Polski w czasie pandemii milionów bezużytecznych maseczek. Największą barierą do większego zaangażowania się polskich firm w odbudowę Ukrainy są działania wojenne, mówił w Trójce poseł Paweł Kowal. W piątek europosłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawią listę polityków PiS wykorzystujących program Czyste Powietrze w kampanii wyborczej. Na zlecenie prokuratury Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia przez KGHM i Lotos maseczek w czasie pandemii. Miały być bezużyteczne. Badane jest m.in. zaangażowanie oficerów Agencji Wywiadu. Według ustaleń Onetu powołana przez byłych i obecnych agentów spółka sprowadziła w 2020 roku na zlecenie rządu prawie 11 milionów maseczek. Chodzi m.in. o transport, który przyleciał na Okęcie na pokładzie Antonowa, czyli największego samolotu transportowego na świecie, a na płycie lotniska osobiście czekał na niego ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki. Maseczki miały chronić Polaków w czasie pandemii, jednak ponad 9 milionów z nich okazało się nie spełniać żadnych norm. Podjęte w sprawie śledztwo zostało szybko umorzone, jednak teraz prokuratura chce ponownie przyjrzeć się bezużytecznym maseczkom. Śledczy zajmą się również wątkiem opisanym w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która w marcu ubiegłego roku stwierdziła, że to rząd wskazał spółkom Skarbu Państwa konkretne firmy pośredniczące w zakupie wadliwych maseczek. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Nadal niewiele polskich firm zgłasza chęć udziału w odbudowie Ukrainy, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Wciąż największą barierą są działania wojenne. Powoduje to zbyt wysokie ryzyko i dużo niewiadomych, podkreślił Paweł Kowal. Pierwszym etapem jednak jest zatrzymanie gorących działań wojennych. I to jest problem, który ogranicza. Później są oczywiście ryzyka związane z korupcją, z oligarchią, ryzyka różne urzędowe, polityczne, a wreszcie ubezpieczenia. Odpowiadamy na to. Dzisiaj można ubezpieczyć i transport, można ubezpieczyć inwestycje. Na świecie wszyscy znają nazwę KUKE. To jest instytucja, która prowadzi takie ubezpieczenia. Polska podobno ma je najlepsze na świecie. Paweł Kowal zachęca polskie firmy do przesłania wstępnych projektów dotyczących odbudowy Ukrainy. Korea Południowa tymczasem rozważa wysłanie wojsk na pomoc Ukrainie. Informację tę podał rosyjski niezależny portal Meduza. Władze w Seulu mogą zdecydować się na to w reakcji na działania Korei Północnej, która militarnie wspiera rosyjską inwazję. Według danych południowo-koreańskiego wywiadu reżim z Pjongjangu wysłał około 1500 żołnierzy, którzy pomagają Rosji. Seul dysponuje informacjami, że docelowo północno-koreański reżim chce wysłać jako wsparcie dla Moskwy około 12 tysięcy żołnierzy. W związku z tym Korea Południowa chce wysłać na pomoc Ukrainie swoich wywiadowców, którzy przeanalizują taktykę północno-koreańskich oddziałów oraz pomogą przesłuchiwać jeńców, jeśli tacy dostaną się do ukraińskiej niewoli. Seul nie wyklucza również dostaw broni dla Ukrainy. W pierwszej kolejności miałby to być sprzęt służący do obrony. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef amerykańskiej dyplomacji przybył do Izraela. To pierwszy punkt podróży Antonego Blinkena na Bliski Wschód. Jej celem jest wstrzymanie ognia w Strefie Gazy. Sekretarz stanu USA spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu. Na początku października wojsko izraelskie wzmocniło także działania przeciwko bojownikom Hezbollahu na południu Libanu. W piątek europosłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawią listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wykorzystywać program Czyste Powietrze w kampanii wyborczej. Lista pojawi się wraz z zawiadomieniem do prokuratury w tej sprawie. Zapowiedział to w Polskim Radiu europoseł Dariusz Joński. Pieniądze z czystego powietrza w dużej mierze przekazano albo zainwestowano w kandydatów PiS-u. To jest 4 600 000. Mamy dokładne nazwiska polityków PiS-u, którzy byli w to zaangażowani, firmę, która to realizowała i tych najwyżej postawionych polityków, którzy akceptowali. Zawiadomienie do prokuratury ma dotyczyć kampanii PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Mołdawianie zdecydowali o wpisaniu do konstytucji dwóch poprawek dotyczących integracji z Unią Europejską. O wyniku zdecydowało 13 tysięcy głosów. Były ambasador Polski przy Unii Marek Grela mówił w Polskim Radiu, że Mołdawia jest ważna dla wspólnoty. Trzeba popatrzeć na mapę Europy. Mołdawia leży między Ukrainą, Rumunią. Jest krajem, który o niepodległość walczył ciężko w latach transformacji po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jest to kraj bardzo ważny, ważny dla sąsiadów i ważny dla całej Europy. Za zmianami w mołdawskiej konstytucji opowiedziało się 50,45% głosujących. Referendum odbywało się razem z wyborami prezydenckimi, które wygrała proeuropejska Maja Sandu, dotychczasowa głowa państwa. Nie zdobyła jednak połowy głosów, dlatego za 2 tygodnie odbędzie się druga tura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 10. Nie przygotowałeś, Romku, widzę prognozy pogody. Mam pogodę. No to lecimy. Lecimy. Na wschodzie i południu pogodnie, na zachodzie i północy więcej chmur i chwilami będzie padał deszcz, nad morzem i południu porywisty wiatr. Na termometrach od 15 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. To była podpaść. Żywe radio, ale to jak na chwilę zapomniałeś o pogodzie, a przecież to ważna rzecz. Oczywiście. Po 11 proszę nie zapominać. Nie, wszystko już będzie jak, no głowa boli od pewnego czasu, także taka sytuacja. Wiem, chłopie, musisz więcej się ruszać, chociaż ty chyba nie masz problemu z aktywnością fizyczną. Ostatnio troszeczkę mniej, ale będziemy pracować nad tematem. Proszę pracować, wtedy głowa przestanie boleć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę audycji pod rzeczonym przed chwilą tytułem. You don't understand, and you suffer. 10 minut po godzinie 10, to Trójka i audycja Dobrego Dnia. Podawałem mój adres mailowy krzysztof.łuniewski@polskieradio.pl, prosząc o kontakt ze mną. Pan Tomasz Pietruszka odezwał się do mnie, wrócił do słuchania Trójki. Znam pana Tomka, właściwie Tomka. Bardzo się cieszę, Tomku, że znów jesteś z nami. Znakomity triatlonista amator swoją drogą. Jeszcze raz przypominam maila do mnie krzysztof.łuniewski@polskieradio.pl. Teraz będzie ważny inny mail. Dobrego Dnia @polskieradio.pl, bo tutaj pisząc pod ten adres mailowy będą państwo mogli otrzymać od nas płytę tygodnia. Basia 18 października zadebiutowała płytą Agnieszka, która zawiera nieoczywiste interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej oraz innych polskich artystów. Jeżeli ktoś chciałby zgarnąć płytę Basi Małeckiej, proszę śmiało pisać. Jeszcze raz przypominam adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Przy tym mailu czuwa Gosia Jakubowska i będzie te płyty rozdawała. Z moją balladą wiąże się osobista historia, ponieważ jej zawdzięczam moją przyjaciółkę Hanię, która współtworzyła tę płytę, i moją nauczycielkę śpiewu Alicję Kabacińską, moją drogą przyjaciółkę i drugą matkę. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym. Tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bal. Za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Za te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ja ci wierzę nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bal. Za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal, za te oczy wesołe na szczęście. Z myszką, wal z łezką, wal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Mój pierwszy, jedyny bal. Mój To była Basia Małecka z debiutanckiej płyty pod tytułem Agnieszka. Basia Małecka ma naprawdę piękny głos. Płyta tygodnia już rozdana, do pani Mai trafiła ta płyta, ale jutro będzie okazja, żeby znów taką płytę od nas dostać. Proszę nas słuchać jutro od godziny 9. Out of this state, dear. And acknowledge you were a fake here. From then on your night just grew. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sercu mam czerwiec, niedzielę, abstynencję od ciebie, 320 dni ferie. Dziękuję za spokój w ciele. Była Ania Szlagowska, kolejna debiutantka. Wczoraj gościła u Maćka Jankowskiego w Dobrego Dnia i opowiadała o swojej nomen omen pierwszej płycie. Taki tytuł nosi jej debiutancki album. Ani będzie można posłuchać w dłuższej formie podczas niedzielnego koncertu w studiu Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce. Koncert zaplanowano na godzinę 19, czyli tuż po trzeciej stronie medalu. Tym razem trzecią stronę medalu będziemy nadawali z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zatem świat sportu zderzy się z kulturą wysoką. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Natomiast ci z Państwa, którzy mieliby ochotę posłuchać Ani na żywo, prosimy Państwa o kontakt z nami telefonicznie 22 i 7 trójek.

ma się całkiem nieźle, a przede wszystkim ma się dobrze w drugim obiegu, bowiem ów drugi obieg funkcjonuje dziś na pełnych obrotach. Przy zakupie takowej płyty kompaktowej można jednak ulec pewnej dezinformacji, która pokutuje jeszcze od lat 90., kiedy to mówiono, że kompakt jest niezniszczalny i trwać będzie wiecznie. Na co zatem zwrócić uwagę, żeby nasz zakup był trafiony, a dźwięk z kompaktu był pozbawiony przeróżnych dropów i zniekształceń, co rzecz jasna uczyni ten dźwięk jak najbardziej przyjacielskim. Płyta kompaktowa, podobnie jak płyta winylowa, jest tłoczona, a w końcowej fazie pokrywa się ją warstwą ochronną, uniemożliwiającą utlenienie. W przeciwieństwie do winylu, nawet mała, na pozór nic nieznacząca ryska powoduje, że powietrze może dostać się pod ową powłokę ochronną, sprawiając, że dane na niej zapisane zaczną być nieczytelne dla lasera umieszczonego w naszym odtwarzaczu. Oczywiście nie każda ryska może wskazywać na takie zjawisko, ale jeśli zwrot płyty jest z jakiegoś powodu utrudniony, to warto ją wziąć pod uwagę, najlepiej prosząc o odtworzenie całości na miejscu. Przed odtworzeniem można oczywiście przetrzeć ją specjalnym płynem oczyszczającym, mając przy tym na uwadze, że sam laser odtwarzacza też trzeba zadbać. I w związku z tym idealnym wyjściem jest tutaj wybranie zupełnie nieużywanej, w cudzysłowie, nowej płyty. I muszę powiedzieć, że takich zarówno w sieci, jak i w rzeczonych małych sklepikach czy stoiskach jest paradoksalnie sporo. Zatem sugeruję, że warto zapłacić więcej, aby mieć pewność, że płyta nie jest uszkodzona. Tu pewnie u niektórych z Państwa może pojawić się kolejny mit, że wszystkie płyty kompaktowe prędzej czy później ulegają utlenieniu. Otóż wcale nie. Jeśli płyta jest tą oryginalną, a nie wypaloną w komputerze, to z pewnością będzie działać poprawnie, ponieważ różnica między oboma jest zasadnicza. Płyta wypalona w domowej nagrywarce nie posiada owej warstwy ochronnej, co wystawia ją na proces utleniania. Jako ciekawostkę ze swojego doświadczenia może dodam, że płyty wypalone i regularnie używane starzeją się znacznie wolniej niż te nagrane i odstawione na lata. Te nieużywane w krótkim czasie nie nadają się już do niczego. Podsumowując, kupując płytę kompaktową z drugiej ręki, najlepiej kierować się możliwością kupna płyty nieużywanej, zapakowanej oryginalnie przed laty w folię, co spowoduje, że jeśli płyta nie zostanie uszkodzona w drodze, no to ten dźwięk będzie jak najbardziej przyjacielski. Tego się słucha. Michał Margański, jego cykl Mój Przyjaciel Dźwięk wróci na naszą antenę dokładnie za tydzień, koło 10.30. Sent you a message, sent you an email. Hasty decisions, we may still prevail. Both needed breaks, we both needed to bail. Walking through the corridors of my mind, the hideaways and nooks and things were good times. Memories certainly, yes, they still bind. Still a common man, and yeah, that's for sure. Still a bankroll, and yeah, still couture. But man, this thing that we had was much more. Come back home, don't be out in the world. It's a bad place and no place for a girl. Amongst the scavengers, I found a pretty pearl. It's for the faint of heart who never get enough. Gotta get tough, buckle them up. We call them guts and we gotta get enough. We gotta get enough. Today is nice. Start a clan just like the Kennedys. You and I again, certainly we can extend. Feelings that should never end. You respect me like a friend, but love me like your man. No other could contend. And we could be like those exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Yes, pretty, let's do this all night. Consummate this thing and make it alright. And when we cuddle up, I promise that I might. We need to get enough, come on, get enough. Today is nice, come on. Towards you, your magnetic cousins make them all come through. The same way you got them, you got me too. Now look at our lives, they're so colorful. A

Tutaj, w Trójce u nas, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jeszcze raz przypominam miejsce, Trójka Myśliwiecka 3/5/7, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Kto z Państwa ma ochotę odwiedzić nas i posłuchać Ani Szlagowskiej, prosimy telefonować pod numer 22 i 7 trójek. Trzynaście minut zostało do godziny 11:00. Zapraszamy Państwa do kina. Fajny film. Do czwartku w Warszawie potrwa retrospektywa filmów Siergieja Paradżanowa. W ostatnie dni przeglądu Barwy Kina widzowie będą mogli zobaczyć najmniej znane dzieła pochodzącego z Gruzji reżysera. Z Katarzyną Wajdą, współorganizatorką retrospektywy, rozmawiał Ryszard Riko-Jerzwiński. Jakie filmy zaplanowano na te 3 ostatnie dni retrospektywy? Te 3 ostatnie seanse to są tytuły mniej oczywiste. Myślę, że chyba w ogóle pokazujemy po raz pierwszy w Polsce. Przede wszystkim we wtorek Andriesz, czyli debiut Paradżanowa, jego debiut kinowy, pierwszy półsamodzielny, bo on jest współreżyserowany z innym debiutantem, z Jakowem Bazelianem, takim ukraińskim reżyserem. To jest rodzaj remake'a, ponieważ ten film jest oparty na tym samym pierwowzorze, na którym był oparty zaginiony film dyplomowy Paradżanowa, bajka mołdawska, film, który cenię najbardziej z tego wczesnego okresu. To jest właśnie taka filmowa baśń pokazująca, że kultura ludowa była od początku pewną inspiracją dla Paradżanowa. To propozycja na dzisiaj, a co jeszcze w środę i w czwartek? W środę Ukraińska Rapsodia, też jeden z tych wczesnych filmów Paradżanowa, rok 61. To jest jedyny film Paradżanowa, w którym pojawia się temat II wojny światowej, co wpisywałoby w taki nurt odwilżowy Paradżanow, zanim poszedł do moskiewskiego w GIK-u, do szkoły filmowej, studiował śpiew i studiował konserwatorium, więc ta muzyka była mu bardzo bliska. Ona jest właściwie równorzędną bohaterką tego filmu. A na zakończenie krótkie metraże Paradżanowa. To już w czwartek. Filmy o sztuce. To jest też, myślę, coś bardzo ciekawego w jego twórczości, że on właściwie właśnie, począwszy od roku 60, czyli filmu Złote Ręce, poświęconemu kulturze ukraińskiej, rękodziełu, na którą był niezwykle czuły. Być może dlatego, że był synem antykwariusza, więc dorastał wśród pięknych przedmiotów. I właściwie do końca, czyli ten ostatni film arabeski na temat Pirosmaniego, 85 rok, on właściwie szukał takiej własnej formuły filmu o sztuce i o artystach. One są bardzo ciekawe formalnie, no jak to u Paradżanowa. Ale to może być dosyć zaskakujące, że jednak życie i twórczość Siergieja Paradżanowa tak silnie związane było z Ukrainą, bo przecież on pochodzi skądinąd. To jest paradoks. Jak państwo popatrzycie na repertuar, no to tam wszędzie jest jako kraj produkcji Związek Radziecki, no bo ostatni film, 88 rok, czyli jeszcze to jest ta era, ale to są filmy, które powstały w różnych częściach tego tworu. Filmy bardzo istotne właśnie ze swoją narodowość, etniczność, prawda? Czy film realizowany właśnie i w Kijowie, Cienie Zapomnianych Przodków, który pokazywaliśmy, inny w Baku, inny w Gruzji. A bo sam reżyser pochodzi z Gruzji. Tak, ale jest Ormianinem. Te korzenie niekoniecznie są takie oczywiste, prawda? I jednorodne, bo też nie wiemy, kim się czuł Paradżanow tak naprawdę. Jaką narodowość wpisałby, czy wpisywał w różne dokumenty, ale myślę sobie, że on był przede wszystkim obywatelem kultury i był kimś, kto niezależnie od tego, gdzie się pojawiał, to i ta kultura duchowa, i też ta kultura materialna, chociażby ucieleśniona w tych pięknych przedmiotach, prawda, nawet w zwykłym rękodziele, że to jest coś, co nam nadaje tożsamość i to jest coś, co pozwala przetrwać, bo myślę, że Paradżanow ze swoją biografią politycznego dysydenta, więźnia kolonii karnej, 4 lata w obozie o zaostrzonym rygorze i nawet tam tworzył, oczywiście nie mógł już robić filmów wtedy, ale malował, ale tworzył kolaże i ta twórczość i ta biografia pokazują, że tak, kultura, sztuka to są te wartości, które pozwalają nam przeżyć najgorszy historycznie czas. To gdzie jeszcze w najbliższe 3 dni możemy wybrać się na seansę z cyklu Barwy Kina? Kino Illusion, Stary Mokotów, zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz powiedziała, że ma być krótko, będzie krótko. Z filmoznawczynią Katarzyną Wajdą rozmawiał Ryszard Riko-Jaźwiński. Jego cykl Fajny Film wróci jutro kwadrans przed godziną 11. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. Take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another